ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی پر مشتمل پروگرام، جسے بہت محبت کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، سیرت غوث اعظم، اور اس کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی و تبلیغی عالیشان کارناموں کا تذکرہ پیش کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آپ کی اولاد اور آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انعامات کی طرح کثرت اولاد سے بھی سرفراز فرمایا. امام سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صالحین نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے نکاح کب کیا، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، میں نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم نہیں فرمایا. پھر آپ نے یہ فرمایا، میں ایک مدت تک نکاح کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وقت کے مقدر ہونے کے خوف سے ہمت نہیں ہوتی تھی. میں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقررہ وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چار بیویاں عطا کی جنہوں نے نہایت احسن انداز میں میرے ساتھ زندگی بسر کی. حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام صاحبزادے علم و تقوی، علم و عمل، تقوی و طہارت میں اپنی مثال آپ تھے. یہاں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں آپ کے چند صاحبزادوں کا تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا سنہ ولادت 522 ہجری بمطابق 1128 عیسوی ہے، جبکہ ان کا سنہ وصال 593 ہجری بمطابق 1197 عیسوی ہے. آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے بڑے یعنی پہلے نمبر کے صاحبزادے تھے. مجاہدات ریاضت میں آپ اپنے والد گرامی کے طریقے پر ساری زندگی گامزن رہے، جبکہ حصول علم کے لیے آپ کی انتھک محنت بے مثال تھی. آپ نے اپنے والد گرامی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور اپنے والد گرامی کے مدرسے مدرسہ قادریہ میں مدرس مقرر ہوئے، اور خوب الحمدللہ آپ نے خدمات سر انجام دی. حضرت امام شرف الدین شیخ ابو محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا سنہ ولادت معلوم تو نہیں ہو سکا، جبکہ آپ کا سن وفات 573 ہجری بمطابق 1178 عیسوی ہمیں معلوم ہے. آپ نے اپنے والد گرامی اور ابو الحسن بن زرما سے استفادہ کیا، پہلے بغداد میں، پھر اپنے والد گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے دوسرے سال یعنی سن 562 ہجری میں شام چلے گئے، پھر وہاں سے مصر تشریف لے گئے. مصر میں حدیث و وعظ اور افتاء کے فرائض سر انجام دیے. ان کے مواعظ عوام الناس میں نہایت مقبول تھے، لوگ آپ کی مجلس میں بہت ذوق شوق سے شریک ہوتے تھے اور علم و عرفان سے بہرہ مند ہوتے تھے. آپ ایک عرصے تک علوم و معارف کا درس دیتے رہے. آپ صاحب تصانیف اور شعر و سخن کا ذوق رکھنے والے بزرگ تھے. علم تصوف میں حضرت شیخ عیسیٰ ابن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواہر الاسرار و لطائف الانوار وغیرہ کتب تصنیف کیے. مصر کے محلے قزاقہ میں آپ کا مزار مرجائے خلائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین. شیخ ابو بکر عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قابل فخر بیٹے تھے. آپ کا سن ولادت 532 ہجری بمطابق 1138 عیسوی ہے، جبکہ آپ کا وصال 602 ہجری بمطابق 1205 عیسوی ہے. آپ نے اپنے والد گرامی کے علاوہ ابن منصور عبد الرحمن سے بھی علم حاصل کیا. آپ نے اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے درس حدیث اور وعظ کے ذریعے دین متین کی خدمت کے متعدد لوگوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا. آپ نہایت خوبصورت اور متواضع شخصیت کے حامل تھے. 580 ہجری بمطابق 1185 عیسوی میں آپ عسقلان کی جنگ میں شریک ہوئے اور شرف جہاد حاصل کیا. اس کے بعد آپ جبال تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر اپنی خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے. شیخ عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سنِ ولادت بھی معلوم نہ ہو سکا, البتہ اتنا معلوم ہے کہ آپ کا جوانی کے عالم میں 578 ہجری بمطابق 1180 عیسوی میں انتقال ہوا. آپ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ حضرت ابو مسعود اور حضرت قزاز سے علم حاصل کیا. آپ صوفیہ اکرام کے نقش قدم پر نہایت مستعیدی سے گامزن رہے اور اپنی زندگی کے زیادہ تر ایام صوفیہ اور اہل دل حضرات کے ساتھ گزارے. آپ کو فن کتابت میں نہایت عبور حاصل تھا, جس کی وجہ سے آپ کا خط نہایت عمدہ اور دل نشین تھا. اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنے انوار کی بارشیں فرمائے, آمین. شیخ حافظ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے شہزادے, آپ کی ولادت 528 ہجری بمطابق 1134 عیسوی میں ہوئی, جبکہ آپ کا وصال 603 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں ہوا. آپ نے اپنے والد گرامی کے علاوہ حضرت ابو الحسن ابن زرما سے علم حاصل کیا. آپ کی شناخت ایک مدرس, ایک محدث, ایک مناظر, ایک مفتی اور ایک خطیب کی حیثیت سے تھی. علماء کی ایک بڑی تعداد نے آپ کے علم و فن سے استفادہ کیا. روحانیت میں آپ صاحب کمال اور ولی کامل تھے. آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے زیادہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہے. اپنے والد گرامی کی سوانح حیات کا اکثر حصہ آپ ہی نے قلم بند فرمایا. آپ کا مزار بغداد باب حرب میں مرجائے خلائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر خصوصی رحمت کا نزول ہو, آمین. شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث اعظم کے ایک اور شہزادے, آپ کا سن ولادت معلوم نہیں ہو سکا لیکن آپ کا سن وفات 600 ہجری و مطابق 1204 عیسوی تھا. آپ کی وجہ شہرت علم حدیث بنا. آپ بغداد میں محدث کے نام سے جانے جاتے تھے. آپ کا مقبرہ حبلہ میں مزار آج بھی مرجائے خلائق ہے. ان کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیگر فرزندان میں حضرت شیخ عبداللہ کی ولادت 508 ہجری بمطابق 1114 عیسوی میں ہوئی اور ان کا وصال 589 ہجری بمطابق 1193 عیسوی میں ہوا. ان کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اور فرزند حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, جن کی ولادت 550 ہجری بمطابق 1156 عیسوی میں ہوئی. آپ کا وصال 600 ہجری بمطابق 1204 عیسوی میں ہوا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, جن کی ولادت 539 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں ہوئی, جبکہ آپ کا وصال 618 ہجری بمطابق 1221 عیسوی میں ہوا. آپ کا شمار اپنے دور کے اجلہ علماء, محدثین اور رہبران طریقت میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام خانوادے پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق یہ علم اپنی اولادوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ علم و شعور ہی انسانوں اور جانوروں میں وجہ امتیاز ہے. ناظرین کرام, یہ تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کرام کا مبارک تذکرہ. اب میں یہاں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات زندگی بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ناظرین کرام, اولیاء اللہ کی زندگی کا سب سے حسین پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کا تذکرہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ نفوس قدسیہ اپنی عادات کو سنن نبویہ سے مزین و منور کر چکے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ تمام صوفیہ متفقہ طور پر فرما گئے کہ دراصل سنت نبوی کی اتباع کا نام ہی ولایت ہے. ہمارے ناظرین بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ممدوح گرامی غوث صمدانی محبوب یزدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی, جو کہ گروہ اولیاء کے سرتاج ہیں, مقام اخلاق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب ہوں گے. چنانچہ محقق علی الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحضور شیخ عبدالقادر جیلانی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق کریمہ اخلاق محمدی کے مظہر کامل تھے. اتنی عظمت شان کے باوجود آپ ضعیف لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے اور ان کے ساتھ ہم نشینی فرماتے. چھوٹوں پر رحم اور شفقت آپ کا وتیرہ تھا. سلام کرنے میں آپ ہمیشہ پہل کرتے تھے, لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے تھے. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹی قسم کھا لیتا تو آپ حقیقت جانتے ہوئے بھی اس کی قسم قبول فرما لیتے تھے تاکہ اس بیچارے کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی جان کر احساس ہوتا ہے کہ آپ کا دل جس طرح محبت الہی کی لذتوں سے سرشار تھا, اسی طرح خلق خدا کی خدمت کے جذبے سے بھی مکمل معمور تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی غرباء, فقراء اور طلباء کی صحبتوں میں گزری. مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ شہر سے گزرتے تو گلی کوچوں میں مرد و زن ہجوم کیے ہوئے ہوتے اور بازاروں میں قطاروں میں صف بستہ کھڑے ہو جاتے تھے. شہر کے عمراء آپ کی قدم بوسی کے لیے ترستے رہتے, مگر آپ غریبوں اور کمزوروں کو نوازتے, ناداروں اور بے کسوں کے پاس بیٹھتے. سفر میں جاتے تو غرباء کی جھونپڑی میں قیام پذیر ہوتے اور رؤسا کی خواہش کے باوجود آپ ان کے میں لات کا رخ نہ کیا کرتے. الغرض آپ کی ایک ایک ادا میں سنت نبوی کی جھلک دکھائی دیتی ہے. اور ناظرین, اتباع رسول ہی وہ کنجی ہے جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرمایا, آمین. تذکار غوثیہ کا خوبصورت سلسلہ سیرت غوث اعظم کے نام سے جاری ہے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات زندگی سے متعلق گفتگو کا شرف حاصل کریں گے. شامل کرتا ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبات میں سے ایک خطبہ, خطبہ غوث العظم. اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت مت کرو, چاہے کوئی خوش ہوتا رہے یا ناراض. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کی پرواہ مت کرو. تمہارا نفس, تمہاری خواہشات, تمہاری طبیعت اور تمہارے برے دوست سب کے سب تمہارے دشمن ہیں. ان سے بچنے کی کوشش کرو, کہیں وہ تمہیں دھوکے سے ہلاکت میں نہ ڈال دیں. تمہیں چاہیے کہ علم حاصل کرو تاکہ تم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکو اور ان کا طریقہ واردات جان سکو, اور علم حاصل اس لیے بھی کرو کہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے. یہ بھی جان لو, علم بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا اور عمل بغیر اخلاص کے نفع نہیں دیتا. ناظرین کرام, سیرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نویں قسط آپ نے ملاحظہ کی. اپنے میزبان سید سلمان گل کو اس دعا پر اجازت دیجئے کہ پروردگار عالم مجھ پر, ہم پر اور آپ سب پر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض جاری رکھے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر, آپ کے دروس و خطبات سے ہمیں فیض حاصل کر کے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ 10ویں پروگرام میں ہو رہی ہے آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.